ma'lum. Watu gani? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hicho ni kitabu ambacho hakina shaka elimu ndani yake. Ni uongofu kwa ajili ya wamchao Mwenyezi Mungu. Na akasema tena katika nyingine, ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Enyi wale ambao mmeamini, kama mtakuwa tayari kumcha Mwenyezi Mungu hasa, basi Mwenyezi Mungu atakupeni utambuzi mpaka wa maneno yake. Yamefichwa fichwa maneno mafumbo. Hawezi kuona ndani ya mafumbo hayo isipokuwa yule ambaye Mwenyezi Mungu anamjulisha, na kumjulisha kwake lazima avae nguo la ucha Mungu. Sayyidina Ali ibn Abi Talib aliulizwa na watu katika masahaba mtume, hivi nyinyi watu wa nyumba ya mtume, kuna wahi mwingine unakushukieni kwa siri? Maana waliwaona wakocho sana. Akitizama Abdullah ibn Abasi ibn ami yake mtume, ni kijana ambaye alifanikiwa kwa kuipata dua ya mtume. Dua ya mtume ilikuwa baada ya kuonekana kwamba kijana amechangamkia vizuri sana dini, ana hamu sana na yuko kwenye ucha Mungu, Mwenyezi mtume akamwombea dua akasema, Allahumma faqihhu fi din, Mwenyezi Mungu mfahamishe huyu kijana dini, waalimhu taawila wa tafasir, na umjulishe kumfundisha taawil, migeuko ya mambo ndani ya Qur'ani, na vile vile mjulishe tafsiri yake Qur'ani. Basi naam, Ibn Abbas ilibidi Waislamu wakati ule wamwite hibrul umma, ni wino wa umma wa kuandikia ilmu. Ibn Abbas alikuwa ni hibrul umma mwingi mno, Qur'ani ikijua sana, mpaka watu wanasema kwamba labda kuna wahi mwingine wanapata hawa ahli bait. Akakataa Sayyidina Ali akasema la, hakuna wahi zaidi ya wahi ambao kapewa Nabii Muhammad, hakuna mwingine ambaye anachukua nafasi ile, isipokuwa ni fahamu atakayompa Mwenyezi Mungu mja wake. Basi watu wamepitana katika kuelewa Qur'ani, anavyoelewa mwingine sivyo kabisa kabisa atavyoelewa mwingine. Aya ile ile ukisoma kwa mtu fulani utakuwa unapata maana fulani, lakini kama utasogea pala pengine, aya ile ile atakupa maana nyingine kabisa, wala hujawahi kuianza katika moyo wako, na utaona kama kwamba kitabu cha Mwenyezi Mungu kipya kwako ndio kwanza kiteremka siku ile, na kumbe ni aya ambazo umezoea na unasoma mara kwa mara. Lakini ukipambana na mwenye falsafa, basi atakuonyesha kwamba Qur'ani kumbe laha ma'anin kamaujil bahri, ina maana Qur'ani kama mawimbi ya bahari. Basi baadhi ya watu wameona kwamba hapa kuna tikrar, aya hii tayari ishashuka nyuma. Mfano wake nakuru sisi kwa hapa tutawaambia lahum, watu hawa, naam ndivyo kama msemavyo, imeshuka aya kama hii nyuma, nambari 55, walakin hadhihi laha maana, lakini aya hii ina maana nyingine, wal ukhra, na ile nyingine laha maanan akhar, ina maana nyingine kama utaviona ndugu msikilizaji hivyo hivi ifuatavyo. Fa aina al-ikhtilafu fil ayatayn, iko wapi tofauti katika aya mbili? Hatta na'rif, mpaka sisi tuweze kutambua, annahuma, ya kwamba aya mbili hizi laisata tikraratayn, hazikuwa ni marejeo mawili. Katika aya namba 55 ya sura hii Tauba, ukipata nafasi utafungua masahafu yako utaangalia katika aya hiyo 55, basi takulu, aya inasema hivi, fala tuujibuka amwaluhum wala auladuhum. Angalia vizuri, fala tuujibuka, basi kwa hali hiyo, ina maana nyuma kuna maneno yameanza, ndio maana ikaja fee hapa, fala tuujibuka amwaluhum wala auladuhum. basi kwa hali kama hiyo wewe zisikubabaishe zikakuvutia mali zao baadhi ya watu hasa wanafiki na makafiri vile vile usibabaike mali zao haziwapatii manufaa yote kwa hakika wanazo wanatumia lakini bila manufaa fala tuujibuka amwaluhum wala auladuhum na wala wasikubabaishe watoto wao kama wamezaa sana vile vile hakika ya mambo ilivyo inama yuridu Allahu kwa hakika anakusudia Mwenyezi Mungu liyuadhibahum pangali farapo liyuadhibahum kwa lamu anataka Mwenyezi Mungu kwa ajili ya awadhibu biha kwa mali hizo na watoto hao fil hayati dunia hapa katika maisha kidunia watazhaqa anfusuhum na zipate kutoka kwa nguvu mlo nafsi zao bila ya kupenda hukuwa naumia kwa humkafiruna na wao waondoke duniani makafiri sasa tulia makini kabisa uone tofauti iliyoko baina ya aya mbili hizi wal ayatu thaniya na aya pili yake ambayo hii allati nahnu bisadabiha tuko sisi kwenye kuizungumza sasa hivi katika aya nambari 85 sura Tauba ili tuloisoma iliko 55 aya pili yake 85 inasema hivi wala tuujibuka amwaluhum wa auladuhum bilwawi walaysa bilfa'i fala tuujibuka iko vingine kabisa tena kari wa Qur'ani uwe makini kweli kweli wakati unasoma aya moja wapo katika aya mbili hizi kama utarejesha fete na vile vile utakuwa umeleta maana nyingine na hapo itakuwa umeleta matusi kutukana ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu ndio maana msomaji awe mahiri kweli kweli angalau anajua maana ya Qur'ani neno kwa neno kama mpaka maana ya neno kwa neno haipo ataleta matatizo makubwa sana kwenye Qur'ani mtume anasema rubbal qari ni mara ngapi ngapi huenda ikawa msomaji yakra'ul qur'ana anajitahiri mwenyewe kusoma Qur'ani kumbe wal qur'anu yal'anu hiyo Qur'ani yenyewe inamlaani maana anavuruga anaponda ponda anaweka harfu nyingine katika aya ambayo haina harfu hiyo na maana yake anaikoroga sasa au atatia shadda pale ambapo hapatakiwi shadda maana yake itabadilika lugha ya watu lugha ya kigeni lugha ya Kiarabu lugha ambayo lugha tajiri mno aliyoiona Mwenyezi Mungu lugha hii ndio inamfaa mtume wangu kuitumia na mimi kuteremsha maneno yangu juu yake katika lugha hiyo ni lugha pekee inayolipa maneno ya Mwenyezi Mungu kitabun uhkimat ayatuhu hii Qur'ani ni kitabu ambacho kimefanya uzuri sana kwa hikma aya zake thumma fussilat kisha zikapamanuliwa min ladun hakimin khabir kutoka kwa yule ambaye ana sifa ya hikma na sifa ya kuwa na habari mjuzi wa kila kitu hata kama jambo lilitokezea karne na karne kupita nyuma analijua na anapolielezea anaelezea kwa hakika huko anamwambia mtume wake tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika hizo Muhammadi ni katika habari za siri twazifunua kwako wama kunta ladaihim wala hukuwa nao pamoja idh yulquna aqlamahum wakati walipokuwa watu wanatosa katika hodhi kalamu zao za kuandikia ayuhum ili yabahatike katika kalamu yake nani itaelea juu ya maji ikizama hafai ayuhum yakfulu Maryam yupi kati yao abahatika kumlea bibi mtukufu bibi Maryam ibnat Imran watu libida fi kura watose kalamu zao katika hodhi atakayepata nafasi ya kalamu yake imeelea ikozama ataambua wewe unafaa Muhammadi hukuwa nao pamoja tumekusimlia habari hiyo kwa kuwa umepata habari min ladun hakimin khabir kutoka kwa yule ambaye mwenye hikma na mwenye habari kwa hivyo aya mbili hizi hapa ziko tofauti kabisa aya ya kwanza, fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Ya pili yake, wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum. Halafu tena mbele yake yakaja maneno ambayo yamefanana, lakini pamoja mfanana huko, ile ya mwanzo, innama yuridu Allahu liyu'adhibahum fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Na ya pili yake, innama yuridu Allahu an yu'adhibahum fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Vile vile utaona kuna baadhi ya maneno yale kwa yale, lakini maneno mengine yamekuja kabisa kabisa mengine, kwa ma, kwa kuonesha kwa maana hapa kuna maana nyingine kabisa imekuja hapa. Awwalul ikhtilaf, khitlafu ya mwanzo basi, najidu fil bidayatil ayataini, tunaikuta tofauti hii katika mwanzo wa aya mbili. Mwanzo kabla hujaenda mbali sana kwenye aya, ile unaanza tu aya tayari khilafu ipo, kama mwenye kuona uone, lakini kama utakuwa mpofua, basi kwenye Qur'ani huoni kitu, huoni kitu. Na si watu wote wanaona hayo, wanaona baadhi ya watu, wengine hawaoni kitu hapo. Na wanaofahamu hapa kwamba kuna maana nyingine ni baadhi ya watu, wengine hawaoni kitu. Ni kwamba awwalul ikhtilaf, tofauti ya mwanzo, najidu fi bidayatil ayataini, tunaikuta tofauti hii katika mwanzo aya mbili. Fa fil ayatil ula, katika aya ya mwanzo nambari 55 imekuja, fala tu'jibka, basi zisikuvutie Muhammadi. Wa thaniyatu, na ya pili yake, wala tu'jibuka, kwa wao na wala zisikudanganye, zisikuvutie. Vile vile kule kuna fala, huko kuna wala, kitafu ya mwanzo kabisa ni hiyo. Ni kwamba fa fil ayatil ula, katika aya ya mwanzo, jaa alhaq subhanahu wa ta'ala, ameleta Mwenyezi Mungu mtukufu, bil fa'i, kwa fe'i katumia, hatumii Mwenyezi Mungu harfu yoyote ovyo ovyo kwenye maneno yake haya. Ameyaita kalamullahi alqadim, ni maneno ya Mwenyezi Mungu ya tangu na tangu, tangu na tangu. Kama yeye Mwenyezi Mungu ni wa tangu na tangu, yupo kabla ya kila kitu, basi na maneno yake yapo tangu na tangu. Si kama kaja kasema baadaye, baada ya kuona vimno, moja kwanza sasa hivi niseme, au baadaye akaja akaona vingine akabadilisha. Hapana, maneno yako tangu na tangu. Binafsi ya Qur'ani hii ilikuwa ipo katika nani, Baitul Izza, imetoka Lawhul Mahfuz mpaka katika pahala paitwa hapo Baitul Izza, tarehe 17 katika mwezi wa Ramadhani imekuja kamili, kamili kitabu kizima iko pale. Lakini mnasaba gani itakuja duniani? Kwenye ardhi imekuja kwa matukio mbalimbali. Mwenyezi Mungu akawa anateremsha kidogo kidogo, wakati mwingine aya moja moja, wakati mwingine mbili mbili, wakati mwingine kumi kumi, wakati mwingine sura nzima, lakini kwa munasaba wa matukio mbalimbali duniani. Ikawa hapa masahaba wameweka fani maalum ya asbabu nuzuli, sababu ya kuteremka aya ni kitu gani? Kuna mambo yalifanyika, basi ikateremka aya. Huenda ikawa sababu hiyo ni moja au mbili au tatu ikawa, lakini sio muradi wake mkubwa sana kwamba aya ni sababu nuzuli yake, bali muradi wake ni umumul lafd, mkusanyiko uliokusudia matamshi yake, maana zote watu wote. La bihususi sabab, sio kwa kuhusiana sababu, imekusudiwa kwa hakika ni kwa watu wote. Si kama sababu yenyewe ni Mayahudi au Makoreshi au Manasara, ni watu wote. Wala si kwamba ni kwa ajili ya Karuni au kwa ajili ya nani au nani, ni watu wote. Lolote aliofanya Karuni mbaya, ndo hilo hilo anaonywa silifanya yule ambaye yuko katika zama za sasa hivi. na jambo lolote ambalo walilifanya watu wema ndivyo wanavyotakiwa na kuhimizwa mwingine afanye kama vile. Kwa hivyo Mtume anasema ma min ayatin fi kitabillahi, hakuna hata aya moja ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu, ma yu'nina abadan, aya ambayo sisi yatuengua yatuweka kando hatuhusiki hata moja kuna. Kitabu kizima kimemhusu Muislamu, ni chake akizingatie makosa aliyofanya watu wa nyuma, na yeye yumo anaambiwa usikose, na kama kuna wema waliofanya watu wa nyuma na yeye anaambiwa unahimizwa uende kama hawa. Kwa hivyo basi aya ya mwanzo imekuja bil fa'i kwa fa, fala tu'jibuka amwaluhum halafu wala auladuhum wal fa'u, na hii harfu ya fa, kwa hakika fa harfu yake takutadhi at-tartib, inahukumia jambo la mpangilio, tartibu maalumu iko. Ukiona fa imekuja pale, mpaka tafsiri yake itabidi uweke kitu maalumu chenye kuonyesha kwamba hapa imekuja fa. Idhan fahadhi al-aya, bas kwa hivyo aya hii mutarattibatun, imeweka mpangilio maalum, ala ma qablaha, juu ya aya ambayo imetangulia kabla yake. Ukiangalia sura hii at-tauba aya ya 55 na kisha ukatupa macho kwenye aya yake ya nyuma aya 54 utaona maneno yaliyomo kwenye aya ya 54 yamesababisha kuja aya ya 55. Wa hiya kauluhu ta'ala, aya ya 54 ni kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu aliposema hivi, wama mana'ahum an tuqbala nafaqatuhum, na wala hakuna jambo ambalo limezuilia mpaka wasikubaliwe nafaqatuhum kutoa kwao mali, illa isipokuwa annahum kafaru billah, ni kwamba wao wamemkanusha Mwenyezi Mungu, wa bi rasulihi, na kumkataa mtume wake. Isitoshe, wala yatuna salata, na wala hawaendei sala, illa wahum kusala, isipokuwa wakiendea sala wanaendea wao ni wavivu. Wala yunfikuna, na wakitoa hawatoi, illa isipokuwa wahum karihuna, wao ni wenye kuchukia. Kwa hali hiyo bilfa'i, sasa hapa inabidi ije fe. Kwa hali hiyo ikiwa mwendo wao ndo kama huu, basi fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum ya Muhammad, basi zisikubabaishe na kukudanganya zikakustaajabisha na kukuvutia mali zao walizonazo na kutoa na kutoa upuzi mtupu, kwa sababu maneno nyuma wama mana'ahum, hakuna jambo lilowazuilia, ina kwamba ni kwamba hawakubaliwi katika mateso ambayo wanateswa wanafiki, ni kwamba hawakubaliwi jambo lolote walifanyalo, hawakubaliwi. Mambo yanapotea na kuwa habaa mansura kwa sababu moja, wameficha unafiki ndani yake, ni kwamba wamekusudia vibaya sana, hawatoi kwa imani. Wakiswali nyuma ya mtume hawaswali kwa imani, wapo nyuma ya mtume, mtume akifunga sala Allah Akbar na vile vile na mwanzo kabisa pale pale, wala hachelewi mtu, hakuna nawai tu usali fardhu kadha kadha na hivi na hivi. Baada ya mtume kutakbira, ni kwamba anapata pale pale kama anavyotakiwa muumini khalis, hakuna kuyobaisha pale kwa maneno mengine. Nia yake mtu aweke kabisa na ajijue kwamba sasa niko mbele ya nani na ninafanya nini na ni kipindi gani cha sala, asije kuwabebesha watu. Anakuja kwenda kutoka kutawadha, anasema inna Allaha ma'a sabirina, maana yake imamu ni ngoje kuwa mwenye kusubiri, na Mwenyezi Mungu yuko pamoja na mwenye kusubiri. Kwa hivyo sasa anaanza na waitu usalli fardha kadha kadha, kumbe anaswali kipindi kingine, na yeye katika manuizi anatamka maneno mengine. Ukipeleleza okay, utayakuta hayo msikitini. Ananuia isha, maneno yake yametoka, lakini katika moyo wake ni kwamba swala ile sasa hivi la asiri mchana, lakini tumuona nawaitu usalli fardhu al-ishai arba'a takbiratin kitu kadha kadha kadha kadha. Wewe na sala watamani kumwambia bwana watokera bwana hii sasa hivi siisha bwana lasiri bwana bado fanya hivyo bwana inda hiyo kama hiyo kisha baadaye anajirudi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah usalli fardhu kadha kadha, huenda mara ya pili akatia magharibi kumbe salasiri. Ana habari ya kwamba Mwenyezi Mungu anachukua kwenye moyo la bilisani rajul, wala sio kwa ulimi wa mtu, pale anamjua moyoni mwake yuko katika nia gani. Na ndiyo maana mtume wa Mungu hajapatapo katika umri aliyodumu katika maisha ya kiutume, muda wote Qur'ani yateremka miaka 23, hajapata hapo mtume kutamka manuizi ya maneno hata siku moja. Ndio maana likaambiwa halipo jambo hilo. Ndio maana wanavuoni wa sunna wanapoandika vitabu vya hadithi wanasema an-niyatu mahalluha al-qalb, makusudio ya nia pala pake moyoni. Watalafudhu biha, na kutamka maneno kwa yonuya, wanasema bid'atun, ni uzushi, kwa sababu mtume hajapata hapo kutamka matamshi hata siku moja, si katika sala, si katika kutawadha, si katika saumu, si katika hija, hajapata hapo kusema nanuya hivi na hivi. Huwa anajua tu kwamba sasa niko mbele ya nani na sasa ninaswali kipindi gani. Kwa hivyo yeye miftahu salah at-takbir. Mtume alikuwa baada ya kutawadha na kuelekea kibla, ufunguaji wa salah at-takbir moja kwa moja ni kuingia tu Allahu Akbar. Tena baada hapo tena inapata istiftahi, sasa dua maalum ya kufungulia sala. Hajapata hapo mtume kuifungua sala kwa a'udhu billahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, nawaitu usalli fardha kadha kadha, wala hajapata hapo mtume wa Mungu kukusudia kwa matamshi ibada ya saumu, nawaitu sauma ghadin an a'dai fardhi shahri ramadan hadhihi sana fardhan alayya lillahi ta'ala kadha kadha kadha kadha. Hajapata hapo mtume wa Mungu hata mara moja, kwa maana alikuwa anajijua anafanya nini. Labda maulama waliweka jambo hili kwa watoto wadogo waliokuwa chini ya kubalighi, wadogo sana, watajuaje habari ya kukusudia kutia nia? Ilibidi waalimu walihangaika kuwafundisha ibada kwa kuwatamkisha sema hivi hivi, lakini mtu mzima tena iwe haamini kwamba kesho atafunga mpaka akaikita kwa nyuizwe, na mashekhe wapite mtaani kuna kukashifu wanawake majumbani. Kwa nini hajapita bado shekhe kunuiza nitafungaje kesho mimi? Kakaa na usingizi wake mwanamke, anamngoja shekhe apite amnuize, na akipita anamwambia haya, anza kusema nawaitu nawaitu, yani nanuia nanuia, sauma ghadin, kufunga kesho kufunga kesho. Ala, ni kwamba labda ile maana ilimpita mtu, hakujua anasema nini kwa lugha ya kigeni. Angelikuwa anajua maana tu, kama kwa mfano anasomewa gazeti tu alolzoea la Nipashe, angeona upuuzi mtupu kumrejeshea mtu maneno yale kwa yale, lakini maana haijui. Ndio maana akawa haamini, kesha haamini mtu mzima, tena sio mwanamke na mwanamume pia. Baada ya sala ya tarawih, kuna baadhi ya misikiti lazima manuizi yawepo, nawaitu nawaitu sauma ghadin an adai fardhi shahr ramadan fardhi shahr ramadan hadhi tan. Oh, mpaka makaupia hivi, ajabu ya akhi, atamkia hadhi sana mwaka huu mwaka huu. Oh, umekuwa wewe akili yako haipo mpaka mwaka huu hujui. Ananuia kufunga kesho mwaka huu. Kena ambiwa fardhu na alaiya, lazima juu yangu anitikia fardhu na alaiya. tena ambayo lillahi ta'ala, naam lillahi ta'ala, walhamdulillahi rabbil alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hapo sasa kafunga barabara, kisha nuia. Kwa hakika dini atakayesomwe sikit cha maskhara takujulikana, na kusoma hasa faida kubwa utaipata kwenye Qur'ani zaidi. Uanze mwanzo pale, kwanza uende kwenye akida, upate tauhidi kwanza kwenye Qur'ani, na kisha katika kusoma kwako Muislamu kimbilia upesi kumkimbilia mtume direct. Umkimbilia mtume kaja na nini, kafanya nini, nini maana ya sunna, sunna inapatikana kwa kitu gani, nini maana yake. Hapo dini utakuwa umeipata pala ndipo kabisa. Lakini kama utaanza kwenda katika mambo mengine, utakuja kuwa mkaidi baadaye bwana. Utakuja kataa kuwakatalia watu wa sunna, wakati atakwambia mwendo wa dini kwa hivi hivi hivi hivi, utakatalia watu. Kwa nini? Kwa sababu ulijizungusha, ukajitia pambani, ukaenda mambo mengine, ukaanza kuyahifadhi mengine, kumbe hayamo katika dini ya Mungu. Watazame wanavyoni wanaposema an-niyatu mahallu al-qalbu, hapo umekubali nia pala pake ni moyoni. Lakini walikuja kufanya makosa waliposema watalaffudhu biha sunnatun, na kuitamka ni mwendo wa mtume. Abadan si mwendo wa mtume, si mwendo wa mtume. Wako waliosema waziwazi watalaffudhu biha bid'atun. Kwa nini? Kwa sababu waliona kwamba la dakhlu lisana fi niyya, hauingii ulimi katika makusudio. Makusudio pala pake ni kwenye chemba ya moyo, na Mwenyezi Mungu hapo ndipo anapopaangalia. Ndio ni maana wanafiki kawa hata watoe vipi katika dini hapati kitu, na makafiri ndio hivyo hivyo, hata watoe vipi, kwa sababu makusudio si kule kutoa, makusudio si Mwenyezi Mungu, na kila atakayekusudia lake jengine ni kwamba kaondoka patupu, kaondoka patupu. Katika jambo kubwa lililokuwa zito katika dini ni ikhlasi, kutakasa nia yake mtu. Jambo zito hilo, ya kwamba katika moyo wa Muislamu hakuna kitu ambacho kimepita pale min ghairi ya Mwenyezi Mungu, anakusudia kutaka radha Allah. Jambo kubwa sana hilo, gumu mno. Mtume ilifika mpaka atamke maneno ya kutisha, aseme inna akhwafa ma akhafu ala ummati, hakika jambo ambalo mimi naliogopea zaidi kuliko mengine juu ya umati wangu, ashirku al-asghar, ni shirki ndogo. Shirki ndogo ni nini ya Rasulullah? Anasema ar-riya, ni kuonyesha mtu ibada yake kwa mtu mwingine. Katika moyo mshaingia uchafu, kumbe kule kusali kuna kikundi hapa atakukionyesha kwamba na yeye vile vile keshaanza kuswali Ramadhani hii. Wasidhani kwamba wasali peke yao tu, tena najua kuswali. Nia yake ni kwamba shaharibika, anataka baadhi ya watu fahamu kwamba yeye anajua tangu kunuia, anajua kukatahiyatu, na anajua anasema nini, na kwa hivyo atatoa sauti ya kisemacho ili jirani yake asimtambie mtaani, amjulishe ya kwamba mimi najua kusema subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma fili katika rukuu na katika sida. Kama wewe unajua moja tu subhana rabbil azim, basi mimi mwenzako najua mpaka kusema subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma fili. Na mara nyingine anampa chengine zaidi kipya, anamsikilizisha kusema subuhun kudusun rabbul malaikati ruh, ile kashangaa na hiyo vile vile imo hilo. Inabidi kaulizie, nimemsikia mtu fulani anasema kadha kadha kadha, vipi mambo hayo? Na kama mwenye kuulizwa pengine yamempitia upande ya mambo hayo, atakataka atakata, kuna kuna kuna, kumbe bwana ni katika adhkari za rukuu na sijida. Mtume wa Mungu ndivyo alivyokuwa kitumia hivyo. Dini isomwe, dini isifate kwa sababu fulani na vile vile kafanya. Dini isifatwe shengesha la watu, wala pastizamwe katika dini kilemba cha mtu na jumba lake lilonalo. Ni kusoma, kusoma. Mwenyezi Mungu anasema kumwambia mtume wake, wa in tuti akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah, Muhammad mja wangu, Muhammad mtume wangu, na kama utawatii wengi wengi wengi katika ardhi, wengi yudhilluka, watakupoteza an sabilillah, katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kwa nini utakupoteza? In yattabiuna, wengi hawana kifatacho illa dhanna, isipokuwa ni fikra, mawazo, dhanna tu, kwamba labda hivi itafaa, labda hivi nzuri zaidi, labda hivi Mungu atapenda. Na kumbe Mwenyezi Mungu ameweka, wa inna dhanna la yughni min alhaqqi shay'a, na dhanna haisaidi kitu mbele ya haki chochote. Wa inhum illa yakhrusuna, na hawana wakisemacho na kukifanyacho illa wanazua uongo tu. Ndivyo ilivyo hivyo. Kwa sababu hiyo sasa basi itamtaka mtu ajue angalau neno kwa neno kwenye Qur'an, ayepukane na kubururwa na kutiwa shemere. Shemere hasa kama mobe, kavikwa shemere anaelekezwa, na tena anamuelekeza mjinga. Inasikitisha hiyo, kuna mtu akusoma hajui kitu, anamtia shemere mtu aliyosoma, anampeleka anapataka yeye, na lazima afanye. Ndivyo walivyoamua wenyewe. Kumbe wao wameona watu, kumbe wanaona kwamba itakuwaje hiyo haifai, lakini watu wengi wanafanya, na Sheikh fulani anafanya, na hivi na hivi. Mtume wa Mungu akaiko kando, hajulikani. Kitabu cha Mungu kaambwa kwamba silote sitote, hapo itakuwa ni kosa kubwa. Sasa basi tuielewe Qur'an al-Karim. Aya hii ya 55 imekuja bilfa'i walfa'i, na fa'i inaonesha taktadhi at-tartib, inahukumia mpangilio maalumu wa tartib, tartibu mpangilio maalum, lazima kuna kitu nyuma. Ndio maana sala tuujibu kakija mbele, haije ovyo ovyo. Hiyo ndio Qur'an hiyo. Idhan, kwa hivyo, fahadhi al-ayatu mutarattaba, aya hii ya 55 imekuja kama ni mpangilio, ala ma qablaha, juu aya ambayo imeanza kabla yake, wa hiya nayo, qauluhu ta'ala, ni tamko lake Mwenyezi Mungu mtukufu, wa ma mana'ahum, maneno yameanzia huko, na wala hakiwazuili wao, antukubala nafakatuhum, hata kukubaliwa matumizi yao, wanatoa kwa kweli wanafiki, lakini kuna jambo limewazuia kukubaliwa, illa isipokuwa ni kwamba hakakubaliwa kifanyacho, annahum kafaru billahi wa birasuli, la kwanza hilo ni kwamba wao katika nyoyo wamemkataa Mwenyezi Mungu na kumkataa mtume wake, basi wamekwisha, hata watoe mamilioni wajitabisha bure, waitabisha bure. Qul anfiqu taw'an aw karahan lan yutaqabbala minkum, waambie toweni kwa khiari au kwa nguvu, hapatakubaliwa kwenu nyinyi. Sababu yake kubwa, innakum kafaru billahi, wao au nyinyi mmemkataa Mwenyezi Mungu. Hili ni jambo kubwa sana hilo. Madhali katika moyo wake mtu hayumo Allah, nasema kinywa kipana. Hadithi za Esopo ziachwe, ya kwamba kuna Mkristo mmoja kaingia peponi basi tu kwa sababu amekuwa akiwafutarisha Waislamu. Hayata hayata, hayo hayawi hayawi, si kweli, kisha si kweli. Mpaka al-imanu awwalan, angalia Qur'an inavyokwenda hivi, wama mana'ahum, na wala hakuna kilichowazuilia wao, antukubala nafakatuhum, hata zisipokelewe nafakatuhum, matumizi yao wanaoyatoa katika mambo ya kheri. Hapa kasaidia mayatima, hapa kasaidia wanyonge, hapa kasaidia wajane wanawake, hapa kasaidia hivi na hivi na hivi, maskini, wapita njia, nana nane, bado hakuna kitu mpaka al-imanu billahi iwepo. Illa kilichozuilia, annahum kafaru billahi, kama yeye kweli hasa anataka kufanya khairi, kilichomfanya mkatae Mwenyezi Mungu gani? Sababu gani hasa ilomfanya mkatae Mwenyezi Mungu? Kwa nini atabaki katika dini ambayo Mwenyezi Mungu anaitambua dini moja? Kwa nini abaki huko kwingine? na kilichomfanya mkatae mtume wa Mungu Muhammad kipi hasa? Ye kweli kabana bado kabaki katika kumwamini Nabii Musa, Nabii Isa na hivi na hivi, ni kwamba wale kuamini kwao ni kwamba kutathibitika kwa kumwamini Muhammad. Lazima, lazima wenyewe mitume wa nyuma kila mmoja amekuwa anambashiria Muhammad kwamba anakuja mwenzangu, na akifika huyo kuna kitu kadha kadha kadha kadha, alama kadha kadha kadha kadha, halafu atokee mfuasi anamuamini katika mtume miongoni mwa mitume wa nyuma, halafu Muhammad kama kakando, hicho kitu kikubaliki kabisa. Kosa kubwa litakalowafanya watu kutokukubaliwa amali zao, kwanza Mwenyezi Mungu akubaliki, na unakuwewe katika kile yako binadamu mfano ulio hai uingie katika mamlaka ya watu hivi kweli kweli hasa utafanya upendavyo pale pala, halafu utaraji kwamba utapewa malipo? Inaingia kilinio bustani ya watu, shamba la watu, wewe njia imekushika, ukona hapa nikiingia hapa mimi nitastiri siku yangu ya leo, lakini hamna hodi, hamna kujulisha, hamna kuomba. Umeingia bustani ya watu, unaanza kufanya kazi pale. Hapa umelima, hapa umpalilia, hapa umechukua machakataka ya majani ukatupa jani, na pale ukatia moto, kisha wategemea kwamba mwenye bustani baadaye umkingie mkono, ni kwamba umdai mshahara wangu, sasa basi nipe changu, wallahi tia mpaka mwanangu, japokuwa humzai kweli lakini mwite mwanangu, nipe changu mwanangu, mwanangu kia mwanangu, tia mjukuu, basi akupi, mwite mpaka mjukuu, hali ya kwa mtu mzima humzai lakini ndo nabembeleza pale, akupi kwa sababu kakutuma nani, kakutuma nani wewe, ilikuwaje kuingia mamlaka yangu usiniombe ruksa, umenichafulia chafulia hapo, umekula hapo, umekatamua hapo na hivi, alafu baadaye ukafanya kazi hapa, kazi gani hizi, kakutuma nani, na serikali gani duniani itakubali upumavu kama huo? Watilia mbali binafsi mtu government, twende kwenye utawala, watu na utawala wao, nani atakubali katika utawala wake mtu kumchezea, akamfanyia ufidhuli, akafanya ya kuyafanya, halafu akataraji kwamba atafurahi sana mwenye serikali ile? Wapi, ni kwamba atakasirika na itakuwa ni vita vikubwa, na ni khasama baina nchi na nchi. Mwisho atasema wazi wazi ya kwamba kama mnataka kutusaidia tusaidieni, lakini msitubururure, msitulazimishe. Itakuwaje mfanye jambo ambalo sisi kwa ridha yetu, halafu mtaraji kwamba sitafurahi, tufurahi kabisa? Lazima kwanza mpige hodi kwa heshima na taadhima, tukupeni ruhusa na tukuelekezeni, tuataka msaada wa maskuli kadhaa, tunataka barabara kadhaa, tunataka kadha kadha, sio muamue nyinyi halafu baadaye mtaraji kwamba mnasema kwamba ni mkopo utakaokuwa bei nafuu. Wala bei nafuu gani bwana? Hamkupata ridhaa yetu. Hili ni jambo ambalo hawalikubali duniani watu. Hawalikubali kisha hawalikubali. Hawalikubali. Vipi atakubali Mwenyezi Mungu mtu aje aingie katika mamlaka yake? Ardhi hii ni mamlaka yake. Afanye atakavyo hapa. Akesha asimuamini yeye Rabbul Izza, kisha ataraji kwamba atamtia peponi kwa sababu kafanya wema? Abadan. Lazima wema huo utokane na mwenyewe Jalla Jalalu, na sio kwa mtu kufanya wema tu. Hadithi za sadiki ukipenda, ya kwamba Mkristo huyo kayoyomea kaingia peponi ati kwa sababu tu akifutarisha Waislamu, hapati kitu. Kwanza amwamini Mwenyezi Mungu, na imani yenyewe sio kusema in God we trust. Si kweli, si kweli. Kama ni kweli ingeonekana Muhammad anapewa kipaumbele, na suala la ugaidi kwa Waislamu lingeondoka, ili wasingetuhumiwa ugaidi, wangeonekana ni watu bora, tena wangefuatwa muongozo wao kwenye kila jambo. Lakini leo hii Marekani anawaita mashehe akawafutarishe, na baada ya futari kila mmoja akafungiwa bahasha. halafu uje useme Marekani mtu wa peponi kwa sababu kafutarisha watu, na kumbe lengo lake kubwa alilonalo hicho kitu kinamkereketa, kinamuuma, kinamuumiza. Kuwepo dini hiyo inampa tabu sana. Kwa hivyo maneno yake aliyozungumza katika dola yake ya Marekani, in God we trust, yani kwa Mungu tunaamini, sisi haaminiwi kweli. Katika dola ya shilingi dola moja, kama mtu ataitazama kwa makini kabisa, lile jicho liliopo, jicho lile limelingana sana na internet, jicho lake ni jicho ambalo jicho atakalokuwa nalo Masihi Dajali. Jicho lile, kama atakuwa makini kupeleleza $1 American dollar, iangalie vizuri kabisa, angalia lile jicho liliopo, ni kitu ambacho kimefichwa fichwa, kimebanwa banwa. Ni kwamba jicho lile watu wanaangalia pamoja tu, duniani tu, hakuna chingine hicho, na kwamba wao interest zao ni dunia tu. Hakuna wema atakaokubali kwa mtu mwingine yoyote yoyote awae, mpaka kwanza amwamini Mwenyezi Mungu. Sikiza vizuri kadhia hii, asije katokezea mtu kukubabaisha la kudanganya. Kadhia inasemaje? Wama mana'ahum an tuqbala nafaqatuhum, na wala hakikuwazuilia wao hata isikubaliwe kutoa kwao, illa isipokuwa, annahum kafaru billahi, ni kwamba wao wamemkanusha, wamemkataa Mwenyezi Mungu, wa bi rasulihi, na kumkataa mtume wake, na isitoshe, wala yaatuna salata, na kwamba wala hawaendei sala. Kama ukijua tabia kinafiki, kule kuendea swala tu peke yake kutafanya mtu apoteze wakati wake bure. Asije kadanganya katika swala bwana, atahadhari sana mtu. Asije akaona uvivu kwenye swala, ataangamia. Isije ikawa miayo ya kwanza, miayo ya pili, miayo ya tatu katika sura moja al-Fatiha, miayo saba, yani kila haya ina miayo yake. Hapa kwa hakika ni alama ya uvivu wa waziwazi, hapati mtu kitu, hana kipatacho, mpaka awe makini anamwabudu Mola wake kwa nishati ya uchangamfu mkubwa mno. Na akijiona katika wakati wa sunna kwenye kiyamul lail, jamani, kama mtu anasinzia macho yakalale, hakuna kuabudu Mwenyezi Mungu na huku umekuwa chopi kwa usingizi bwana. Imamu anachokisoma huna habari nacho, wewe upo tu nyuma yake, kama anaimba nyimbo pale wewe hewa Allah bwana twende tu, kama anasoma kitabu cha kasida wewe twende tu, humo Mwenyezi Mungu amekataa kuabudiwa. Kile vilevi na ulevi namna nyingi, hata ujinga nao vile vile ni ulevi. La takrabu salata wa antum sukara, mbusi kurubi sala na nyinyi mmelewa. Hatta ta'lamu ma taquluna, mpaka kwanza muyajue muyasemayo. Tuzungumze mimi na wewe, unajua unaniambia nini? Hatta ta'lamu ma taqulun, mpaka kwanza ujue unasema nini. Angalau basi neno kwa neno Qur'an unajua. Isikaa huko nyuma imamu halafu baadaye una kijuacho upate kitu, na wewe mwenyewe ndo msabaji wako, pengine uko peke yako. Isijikawa unaimba nyimbo kwenye Qur'ani hukijui kichomacho, wala hujui kama umekosea au umepata barabara, umo tu, hutopata kitu. Aya hii, maneno haya makubwa mno, makubwa mno. Hichi ndo kitu kilichozuilia watu wasikubaliwe kutumia kwao mali zao. Mnafiki amekula hasara sana, ni mnyonge sana. Madhal kaharibika kwenye moyo, basi kaumia, inamzuilia kwenda mbele, hapati kitu. Katika nyingine, kul anfiku tawan au karahan lan yutakabbala minkum, toeni Muhammad waambie kwa nguvu, kwa hiari, mkipenda hapa kubaliwe kwenu, kwa sababu imani haipo. Kama unasimama usiku wa manane, simama kwa imani. Na kitu kiitwacho uvivu usikionyeshe katika sala. Ukionyesha utegeaji, wewe umetoka na umetoka nyumbani kwako, Mungu msikini kuswali, ilikuwaje tena mpaka kuamshwa kwako huamshikii? Watu wanaswali huko, eha eha eha, sala sala, huamshiki, ilikuwaje? Matokeo yake kama utaachwa uendelee kulala moja kwa moja hukuipata kiyamu laili. Na mwingine naye yumo katika safu ya sala, lakini mikono yake tangu ilikuwa kifuani mpaka magotini mpaka chini, alafu anapanda tena juu vile vile, kashtukia kapanda juu, alafu baada ya muda kidogo kaanza tena kulala vile, mikono hiyo inakwenda zake. Na bahati mbaya akamwegemea mtu anamuumiza, salama salama, yule mtu katumia uungwana na huruma, akambeba anasali naye, lakini anahiliki mpaka kushui na yeye anampotea, atakuzia kuzingatia Qur'ani kule haiwezi haizingatiki. Kabeba na mzigo mwingine mbali yake mwenyewe, mwenyewe taabani yeye mwenyewe. Sasa kishakuwa taabani, usiku wa manane rakaa ya ngapi na kwenda kiraisha mshamchosha, halafu na mzigo mwingine kabeba mtu, salama yake ya kumjia ukatili ya kumpiga chenga kidogo hivi ya mwili, subhanallah. Laitana kama atampisha, watu watashtukia kwamba mnazi umeanguka. Nini hicho? Kume binadamu kisha kukishanguka, kisha paswa kichwa. Alikuwa na swali huyo, lakini hayupo kabisa. Mtume wa Mungu sallallahu alayhi wasallam amba ya mwanao Zainab. Zainab kafunga hii kwa sababu anaingia humu anafanya kiyamu laili. Kuna nyakati nyingine anakuwa anasinzia mpaka na yumba vibaya atakuanguka, basi uikamata hii akenda nayo pamoja huku na huku. Akenda kulia anakwenda nayo, akenda kushoto anakwenda nayo. Mtu akamwambia ifungueni upesi kamba hii. Na aswali mtu katika uchangamfu wake, na kama atajihisi anaanza kulala, basi Mwenyezi Mungu atakubali kuabudiwa hivyo. Akalale kwanza, angoje usingizi kisha upunguza kisha upunguza, sasa ainuke aswali hali ya kuwa na nishati na brain yake iko makini kabisa, anakijua kisomacho. Kwa sababu idha aratta an tukallima Allah, ukitaka kumsemesha Mwenyezi Mungu, fadkhul fi salati, ingia kwenye sala. Mwenyezi Mungu unasema naye ana kwa ana, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaani anamwambia sasa, wewe peke yako Mwenyezi Mungu tunakuabudu, na ni wewe peke yako huna mshirika, tunaomba msaada kwako Mwenyezi Mungu. Halafu naomba maombi yako special kwa ajili yako, ihdina siratal mustaqim. Hapo Mwenyezi Mungu namsemesha, tuongoze Mwenyezi Mungu sisi kuelekea katika njia leo nyoka, njia hiyo siratal ladhina, njia loifata wale ambao an'amta alaihim, wewe ndo ulowaneemesha juu yao. Kama mtu kapata njia ya uongofu, ni wewe ndo ulompa njia hiyo, hakupata mtu kwa kifua chake kikubwa kwa ujuzi aliyokuwa nao, la, ni Mwenyezi Mungu analomvuta katika uongofu. Na kwa upande wa pili, ghayrata alladhina an'amta alayhi ghayril maghdubi alayhi, isiwe njia ambayo walifata wale ambao wameghadhibikiwa. Almaghdubi mabniyun lilmajhuli liman la yusamma fa'iluhu, imejengewa hapa ya asojulikana, hakutaja jina lake. Kwa nini? Si adabu nzuri Mwenyezi Mungu kumwambia ghayri ladhina ghadhibta alaihim, sio njia ambayo wewe Mwenyezi Mungu umeghadhibika juu yao. Mwenyezi Mungu hakutaka wewe mje umwabudu kwa kumpa sifa ya kughadhibika. Anaghadhibika kweli, lakini katika ibada hii usimfanyie hivyo, useme walioghadhibikiwa juu yao, kama kwamba yuko mtu mwingine aliyoghadhibika, ingawa Mwenyezi Mungu, lakini si adabu, si adabu. Ghairi al-maghdubi alayhim, sio ile njia ambayo wameifuata loghadhibikiwa, alayhim juu yao. Na hawa ni Mayahudi, kwa sababu walikuja wakakataa haki kwa kuijua, wameitwa ahlul kitabi, ni wasomi ahlul kitabi, wanachuo ahlul kitabi, ni watu ambao kitabu cha Mungu wanakijua, ukweli unaujua, lakini wakaamua ku cross wao wanaambiwa al-maghdhubi alaihim, wameghadhibikiwa na Mwenyezi Mungu kwa sababu wamekataa kitu kwa dalili. Na wengine walabolina, wala njia walioifuata wapotevu. Wapotevu ni nani? Wapotevu ni kama manaswara, wamepotea kwa kufuata vichogo vya Wayahudi. Hakusoma dini ukatafuta kila kitu. Waliambizana usipekue pekue haki ya kiungu. Si mambo ya kuulizwa hayo. Wewe amini tu hii mambo ya kiimani haya. Mambo ya kiimani na wewe amini. Pokea tu hapa. Ah, la nitapokeaje bwana? Unanambia tu kwa manabii samano ya Mungu. Lazima nihoji. Lazima nihoji. Ilikuwaje mpaka akawa yeye amezaa? Ina maana kama kamzaa a begotten son, ina maana ukitaka kumzaa Mwenyezi Mungu wa haki, ina maana wewe mzae Isa tu basi. Pua yake ndo ile ile. Ame resemble a lot. Na mdomo wake uko vile vile. Basi acheke bwana. Akitaka Isa, ina maana kama anapotaka nani hapo? Hatari kubwa sana hiyo. Kufuru gani hiyo? Wakati yeye mwenyewe anasema laisa kamithlihi shay'un. Unaposema fulani mwana wa Mungu, ina maana wewe ukitakumjua Mungu mzae mwanawe. Si ndio ilivyo duniani? Mtu ukitakumjua sana ni kwamba mwanawe mtizame amepata bwana kajizaa, fulani kajizaa. Wanasema watu duniani amejizaa kwa sababu kachukua kila kitu mwana, mpaka mwendo, mpaka sauti, mpaka kuandikia, pengine anaandikia kushoto kwa baba yake, na akicheza mpira atapiga kushoto kwa baba yake. Anachukua kila kitu, kila kitu, kwa kuwa ni mwanawe, mwanawe bwana. Na kama anamwanya baba mtu, utakuta mpaka mwanawe anamwanya vile vile, mwanya wa meno. Kama ana vidole sita mkononi au mguuni, huenda atomzaa ana sita vile vile vidole. Ndo kajizaa manake. Kajizaa ndo yeye. Lakini sasa unaposema Isa mwana wa Mungu, hii inakuwa ni kufuru kubwa mno, kiasi ambacho kufuru hii Mwenyezi Mungu anasema takadu samawati yatafartarna minhu, mbingu zinakurubia chenikichenike. Watanshaku al-ardhu al-ardhi pasukapasuke. Watakhiru al-jibalu hatta, na milima nayo poromoke. Ile dunia basi, kwa nini? Anda'u lirrahmani walada, kwa kule kumdaia Mwenyezi Mungu. Anajitaja hapa mwingi wa rehema, ar-rahman. Anda'u kwa kumdaia nani? Ar-rahmani, mwingi wa rehema. Kajiita Rahmani ni kwamba haiwezekani yoyote mwingine kuitwa Ar-Rahmani. Haiwezekani. Haikubaliki. Sigha hii ambayo mubalagha ni ya Mwenyezi Mungu peke yake, Ar-Rahmani, na vile vile Rahim, hawezi kuitwa Rahmani. Alijigamba Musailima akajiita yeye Rahmanu Al-Yamama. Ni mwingi wa rehema katika kabila la Yamama au mji wa Yamama. No! Ile kujita hivyo tu peke yake ilikuja ikafuatia lakabu ambayo imekuwa al-kadhabu, muongo. Lakabu hiyo amekuwa nayo tangu uhai. Lakabu hiyo akaipata mpaka kufa. Na naam, itaendelea kumuandama lakabu hiyo ila antakuma saa. Na Waislamu wote wanatambua kulipita mtu anaitwa Musailima tul-kadhabu. Mtume wa Mungu kamletea barua Musailima. Mwenye anajigamba min musailimati rasulillahi ila muhammadi rasulillahi. Na usishangae kuwa kuna mtume mwenzako Muhammad na kuelekea jumbe kama huu. Si walipita watume wangapi chungu nzima kwa wili wawili? Musa na mwenzake Haruni, kuna Zakaria na Yahya, alimradi kuna fulani Ibrahimu na Luti. Na wewe vile vile usishangae. Usishangae. Na mimi vile vile mtume mwenzi nakujiulisha kwamba nimepewa kazi kama ulipoa wewe. Mtume akamjibu bila kumuonea haya, akamwambia min Muhammadin rasulillahi, barua yangu yatoka kwa Muhammad mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ila Musailima tilkadhab, inakwenda kwa Musailima aliye muongo. Kama atampa mwandishi wake pale kumsomea, inabidi amsomee alkadhab, muongo. Wewe ni muongo. Na mwandishi wahi na vile vile kaambia Musailima, ushanijua. Ushanijua kwamba mimi na kuona muongo. Lakini tujipatie nafasi yetu duniani kumfuata Muhammad, kumwamini Muhammad ina maana hatuwezi kuutawala ulimwengu na sisi. Na sisi tudai utume, twende hivyo hivyo. Lakini mimi ushanijua kwa Qur'ani nilonsomea na kuona muongo. Ushanijua, si kama unaniona vingine hivyo. Itakuwaje bwana? Qur'ani, Qur'ani nilonsomea tutampa nani duniani atakayekuwa naona kwa kitabu cha Mungu hichi? Musa ili mauache wewe. Unanambia wabaru ya wabaru, innama anta udhunani wa sadr wa sairuka haqrun wa faqru. Qur'ani. Halafu sura nyingine unanambia inna atainaka aljamahira fasalli lirabbika wahajira inna maqtaka rajulun kafira. Musailima, tampata nani hapa? Nakwambia niongeze sura nyingine. Unanambia alfilu malfilu wa ma adraka malfilu lahu unukun tawilun. Ama hapa Musailima unaniokota mimi ni kwa tobo mwisho unavyoniona, lakini mimi kwa taarifa yako nishakugundua kama wewe muongo. Na Qur'ani hii hatuna mtu kumsomea tukapata points maneno haya. Atufike pahala. Huyu tembo huyu. Wewe ukusema umeshindwa kupata nani khurtumun. Si ungesema basi baadaye kidogo. Lahu khurtumun tawilun, ana mkonga mrefu, anaambia shingo ndefu. Katika mnyama mwenye shingo fupi ni tembo basi. Utatolewa maanani? Tembo mgongo wake uko hapo hapo. Shingo yake iko hapo hapo. Kila kitu hapo hapo. Hana shingo ndefu. Ina maana hatumpati mfuasi hapa. Hatumpati mfuasi hapa. Hii ndiyo kuonyesha kwamba Qur'ani ni kitabu cha Mungu. Na ndiyo maana Mwenyezi Mungu akachallenge, hatoweza kuleta mfano wa maneno haya kuanzia jini na binadamu, hawezi kuleta mfano wake. Wewe Muislamu jua kwamba umekamata mikononi mwako kitabu kitukufu sana. Laiti siku utojua utukufu wake, kwa hakika utaacha upuzi wote, utashughulishwa na kujua Qur'an al-Karim. Na utajihesabu ukijua sura moja, aya moja, vilivyo utajihesabu ni mtu mwingine. Na utamuona anokujulisha Qur'ani kwa ni mtu mwingine. La hii sasa hivi pengine unamdharau. Unamuona pango pakavu tu. Hujui thamani yake. Mwalimu wa chuoni. Unamtutikia watoto tu kutwa nzima. Unamwona mtu wa kawaida tu, lakini watu wengine utakaoajiri utawapa mshahara mnono, lakini mwalimu wa chuoni, mwalimu wa chuoni tu hana maana yote. Lakini siku utojua yeye ni nani, utaanza kumheshimu na kumstahi na kuanza kumfikiria maslahi yake yalivyo, ili asivunjike moyo, aendelee kutupatia taaluma kwa wenetu. Siku utomjua yeye ni nani, yatosha kauli fupi ya Mwenyezi Mungu iliyosema huwa khairun mimma yajma'una. Maneno haya ya Qur'ani ni bora zaidi kuliko yale yote ambayo watu wanayakosanya. Yote ambayo watu wanakosanya, kuanzia mali, ufalme, watoto, yote yana maana kuliko Qur'ani al-Karim. Khairun mimma yajma'un. Basi tungalipo katika aya nambari 85 bana. Hatuondoki haraka. Hapa ni katika pahala kwa kuipa hadhi na utukufu Qur'an, kitabu cha Mungu. Hapa ni pahala pa kujiulisha nini Qur'an al-Karim. Hapa ni pahala ambapo pa kumzindua mpaka msomaji wa Qur'ani awe careful sana. Kwa kuwa anasoma na mizingo ya Qur'ani, asichukulie kitu cha mzaha mzaha tu hivi, akawa nakwenda tu hivi. Wala asichukulie mahadhi ya fulani. Fulani anasoma Qur'ani bwana, kumbe ni mahadhi yake tu. Hapana, hukumu zake zilivyo. Wapi anavuta? Wapi anakaza shada? Na wapi katia fee? Fee ndipo ipo hapo kweli kweli. Na wapi kaweka wao? Hapo wao ni pala paki ipo kweli kweli. Kama unzila au kati ya mtu kwa makosa, ni kwamba chochote kile akibadilisha mtu kwenye Qur'ani inaingia makosa makubwa sana. Basi kwa leo, ndugu Waislamu, hapa kwanza tutaacha kidogo, na kabla hatukuomba dua kumaliza, na kusomeni taarifa ya taratibu tutakayokuwa nazo wiki hii. Siku tatu mfululizo nitakuwa hapa, yani leo Jumaa na kesho Jumamosi insha Allahu, pamoja na Jumapili shakutwa insha Allah nitakuwa hapa raha leo msikitini. wakati ule ule balasiri. Siku ya Jumatatu insha Allah Taala tutakuwa kiembe samaki katika msikiti unaojulikana msikiti kwa Mzee Hilika. Nishawahi kwenda katika Ramadhani ya miaka miwili nyuma au zaidi. Wengi baadhi yenu wanapajua hapo. Jumatatu nitakuwa pale.